Modern Sabahlar başlıyor. Oktay'cım. Yok. Evet şimdi bir saniye Oktay, bir saniye. Ha deyince olmuyor bu işler. Günaydın de bakalım. Günaydın. Ha, heh. Bak isteyince oh nasıl oluyormuş. Oh be, her gün mikrofon değiştiriyorum. Nasıl bir şımarıklık bu? Ya nasıl bir lüks, nasıl bir sefahat içinde yaşıyoruz içindeyim yani. Sevgili dinleyiciler, yani burada bugün yukarılardan sarkan mikrofonlar. Bugün şanslı mikrofonumuz bu oldu. Bu ne oldu. Mutlu bize. Önce ben mikrofon tebrik ediyorum. Sonra size hoş geldiniz diyorum ve tüm dinleyicilerimize günaydın diyorum. Günaydın diyoruz. Dışarılar nasıl? Buz, buz, buz. Ama yani güneşli havanın ve güzel havanın... Hiç aldanmayın, güneşli havaya var. Vallahi var ya. Yok yok, emareleri var. Ya yani emare şu, bırak. Şu anda bu yaştan sonra emare mi okuyacağım Oktay? Emare okuma, emare lafını da kullanma sen sokakta. Ama yani sen ben konuşuyoruz. Bugün pazardan emare aldım. Mesela. Mesela siz de isterseniz cümle içinde kullanabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Hoyrat kelimesini de kullandın mı hiç Fahir hayatında? Birine hiç hoyratça davranmak istedin mi hiç? Yani bunu elçiliklerden dinleyen dinleyicilerimiz için have you ever hoyrat diyoruz diye de sorabiliriz. Evet, hoyrat kelimesi de gerçekten hiç kullandın mı? Kullanırken insana zevk veren kelimelerden bir tanesi. Kullanmıyoruz. Çünkü, evet. Kullanmadıkça da ne oluyor o kelime? Tükeniyor, bitiyor, köreliyor. Değil mi? Eğer bir kelime insanın ağzını dolduruyorsa lütfen o kelimeleri kullanalım. Nasıl kullanalım? Evet. Mesela hoyrat. Bak ağzım dolu dolu. Mesela. Emare mesela öyle değil. Eme gibi oluyor. Olmaz. Ama isteyen ağızlarda durabilir. Mesela bazılarının damağı basık olur, küçük olur. Ha, o yüzden basık damak diye geçer. Basık damaklarda emarede insanın ağzını doldurabilir. O zaman yakışan kullansın tabii. Yakışan ki yani ona tabii canım, bizde ne alakası olmaz. Yani bir dahlimiz olur mu? Dahl. Misal kelimesini kullanıyor musun? Temsil misali kullanırım ben. Genellikle misal kelimesini kullanmam. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, sorularım Türkçe devam dersimize edecek. Ayırdığımız köşenin burada bu haftalıkta sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yepyeni kelimeler öğrendik. Belki de biliyorduk. Onları tekrar hatırladık. Onları cümle içinde kullandık. Pazardan mesela hoyrat aldık veya dahlimiz olabilir. Teşekkürler. Bunları her hafta salı günleri saat 8.20 sularında gerçekleştireceğimizi unutmayalım. Unutmayalım diyelim ve gündeme hoyratça davranmayı bir kenara bırakıp bakmaya ne dersin diyelim. Bakmaya kıyamam. Daha ilk defa kullandığım için tam olmadı da. Olur. Olur, o da olur. Bakmaya kıyamadığımız gündemle sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler. Konuşan köpek haberi mi yapalım yoksa... Ben de sana buna rest olarak havlayan piranalar adlı haberimle karşılık veririm o durumda. Havlayan piranalar haberini görüyorum. Gaklayan piranalar haberi diye yükseltiyorum Fahir. O zaman... Çünkü piranalar benim elimdeki araştırma sonucuna göre hem havlıyor hem gaklıyorlar. Sadece havlama değil. O yüzden istersen klonlanacak hayvanlar köşesiyle başlayalım. Klonlanacak hayvanlar. Bazı hayvanlarımızı yok ederken bazı hayvanlarımızı da klonluyoruz. Klonluyoruz. Neye göre seçiliyor bu? Nasıl oluyor? Onu da bilmiyoruz. Kura usulüyle. Nasıl ki mesela Amerika zaman zaman yeşil pasaport için kura açıyor. Evet, onun aynı gibi. Aynı şekilde hayvanlar dünyasında da ne bir kadar kura güzel sistemi. Bir benzetme yaptınız Fahir Bey. Gerçekten. Süper bir benzetme oldu bu. Teşekkürler lütfen. Şimdi bundan önce köpek klonlayan bilim insanı Hwang Woo-suk şimdi de çakal kopyalamış. Beyefendi demişler. Akşam gazetesinde seni çakal diye bir manşet atılmamış mı? Hayır yok. Vay çakal vay diye herhangi bir şey yok mu? Akla gelmemiş. Herhalde çakalın önce... böylesi en azından bu atılsaydı. Hayır mi? Şöyle denmiş, en kopyacı çakallar. Nasıl? Abi ben abo bile diyemedim. Abo bile diyemedim. Sevgili dinleyiciler duydunuz. Yarı yolda kaldım. Abo diyemedim. Duydunuz Fahir'i. Abo diyemedi. Ab. Ab. Ab, ab dedi. 2004'te insan embriyo hücresi kopyaladığı iddiasının tamamen yalan olduğu fark edilen bir adam bu. Hatırlıyorsan. Ben var yemin ediyorum bu adam insan embriyosu. Eğer klonlamıyorsa ne olayım? Böyle bak başka konu şey. Ne yaptınız? Çakal yaptım. Koyun yaptım. Çakal yaptım. Ayı bulamadık, yapamadık onu. Sırada bir şey var. O da sürpriz. Onu da 17 Ekim'de söyleyeceğim diye söyleyeyim. Sırtlan mı? Kedi Hayır, mi? Değil. Ben kedi klonladım. Bak bunlar böyle şey. Senin teorine göre insan embriyosu şey yapmış mıdır diyorsun? Kesin klonladı ya. Nerede klonluyor ya? Bodrumunda mı klonluyor? Valla bir yeri vardır onun. Bir yazlığı mazlığı, bir annesinin emekliliği maaşıyla alınmış olan bir yer vardır kesin. Zaten annesi de ölmüş. Ya tamam işte emekliliği. Banka kartını alıp kendisi çekiyormuş. Pislik. Hwang Woo-suk. Buradan ismini rahat rahat telaffuz ediyoruz. Dikkat edin sevgili dinleyiciler. Görürseniz bu adama falan, dikkat lütfen. En yakın karakola bildirin. çakal makal falan fıstık diyor ya. Embriyo hücresi kopyaladığı iddiasının yalan olduğu fark edilen Hwang bu sefer de hedefim demiş. Nesli bir süre önce, yani bir süre asırlar önce tükenen mamutu yeniden yapmak demiş. O zaman ben de mamut yapacağım. Sonra dinozor yapacağım. Nasıl yapacaklar? Nasıl yapacaklar? Ya herhalde bir ilgi problemi var ya bu şeyin. Ya bu adamla ilgilenmek bu lazım ya. Bu adam ilgi, bütün şeylerini bak ite köpeğe çevirdi. İlgi, ilgi, ilgi diye. Onu birden bir kopyalasın, bir söylesin en azından. Sonra da şunu kopyalayacağım, sonra da bunu kopyalayacağım, sonra da şu... Hwang Wosuk. Adamı nasıl korkutuyor? Mamut kopyalayacağım. Aman kopyalama ne olur, ne yaparız yoksa? Mamutlar dünyamızı ele geçirecek. Twitter'dan falan yazıyor bir de. Belediye başkanı da zaten destek veriyormuş. Onu da yanına almış. Ne, o peluş hayvan parkı için destek veriyordur belediye başkanı. Doğru aslında ya. O yanlış anlamış. Ya peluş dediğin bu şey değil mi ya? Embriyo şey yapıyoruz, o değil mi? Yok başkanım demiş. Canlı. Bayağı havlıyor. Bu çakallar böyle böyle geziyor demiş. Ondan sonra adam vazgeçmiş ama buraya yine destek veren yazılmış yani. 2004'te bu adamın sırtı adı, yere gelmez ben sana söyleyeyim Oktay. Sahtekara çıkan adamdan böyle bir gelişme var. Evet, sahtekardan dost olmaz, bilim adamı da olmaz diyoruz. Nasıl, ne kadar zor ya ilk mamutun işi eğer mamut kopyalanırsa. Hem ilk defa yani böyle hem ilk mamut olacak. Evet. Şu anda insanoğlunun dokunabileceği. Hem de bir ilk kopya olacak. Ne kadar zor. Ne kadar çok zor. Ve en günahsız da o olacak biliyor musun? Oktay'cığım. Ne için en günahsız? İçimizdeki en günahsız da o olacak. Neyse reklama girelim bari. Eti de iyi olur mu getirmeye çalışıyorsun Fahir? En günahsız. Dolayısıyla onu şey yapabiliriz ve yiyebiliriz. Anladım. Evet, o zaman ne yapalım? Bu saatimizi de böyle, bu saati biz değil olur daha saatin başından bu saatin daha sonuna gelir mi? Reklamla şey yapalım. Ondan sonra tekrar bir ara tamam. Bir araya geliriz. Söz mü? Söz. Söz. Söz verdi sevgili dinleyiciler. Gagalıyor. Oktay demiş 8.28 yaptık. Gazetelere dalmışsın. Gazetelere dalmışsın, birden dalmışsın olabilir, vallahi. Olabilir. Dalıyoruz. Hepimiz dalıyoruz Fahir. Hepimiz dalıyoruz. Sana bir soru soracağım gündemdeki maddelere bakmadan önce. Lütfen. Şıklı mı çoktan seçmeni? Akşam gazetesinden bir başlık soracağım. Tamam yani böyle, hazırım. Ben akşam gazetesinin artık şeyini ezberledim ya. Mantığını ezberledim sanıyorsun ama yani bilmiyorum. Yine de büyük konuşma yani bu soruyu duymadan yapma önce. Yapma ya bu. Bir de bu sefer bir dezavantajın var. Tabii iki kişi olunca hani mesela rakibinin de tahminleri seni açıyordu ya. Evet evet şu anda ben yani zaten biliyorsun. İstersen ben hani... Sanki tahmin yapıyormuş gibi seni açmak yapma, için bir şey olur mu? Yapayım. Aynı şey olur mu ya? Ya olmaz. Sonuçta ne bileyim abi benim Sajaya, aklıma o geldi ya. Sajaya ile iki kişi bir olur mu ya? Zaten biliyorsun en zayıf notu da aldık yani. Orta geçer bir şeyimiz var yani. Yayını dıgıdağa bağladık sevgili dinleyiciler biliyorsunuz yani. Ay, artık sen geçen dersleri bırakacaksın Fahir. Evet. Sen karnende bakacaksın. Karnende zayıf mı var? Bakacaksın. O geçen dönem kaldı o yani. Evet. Önümüzdeki döneme bakacağız artık bundan evet, sonra. Ya, evet doğru söylüyorsun. O yüzden soruyorum. Bak sen soruya şey yap. Konsantre yoğunlaş. Oluyorum. Evet. Tamam hazırım. Amerika'daki Harvard Tıp Fakültesini biliyorsun. Evet. Hemen SSK'ya bağlı olan Harvard Tıp Fakültesi. 65 yaşındaki üniversite hastanesi diye geçer. Harvard Üniversite Hastanesi'ne hoş geldiniz. 65 yaşındaki Richard Mangino bir operasyon geçirdi. Geçmiş olsun diyoruz. İlk defa 40 kişilik bir ekibin katıldığı 12 saatlik bir operasyondan sonra... Büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun diyoruz. İki el, çift el nakli yapılmış Richard Mangino'ya. Evet. Hayırlısı olsun öncelikle. Öncelikle geçmiş olsun. Hayırlısı olsun değil de hayırlı olsun demek lazım. Evet, elleri hayırlı olsun evet. Ne dedi ne bileyim Oktay böyle. Mutluluğunu dile getirerek artık kahve hazırlamak ya da giyinmek gibi günlük işleri yapmanın kendisi için bir mucize olmayacağını söyledi ve çok mutlu olduğunu belirtmiş. Hakikaten sevindirici bir gelişme. Bununla ilgili olarak başlık ne olmuş olabilir akşam gazetesinde? Hadi eller havaya. Aa bak güzel ama çok yani çok neşeden şey ya. Bizim kültüre ait bir şey söyledin yani. O kültüre yani biraz daha gerçi de bir akşam gazetesi. Onların kültürü yani Amerikan yok, kültüründen bir şey onunla mi? Onunla da alakası yok. Ellerini havaya koy pislik. Daha, hayır yok o adamım. Değil. Daha yani çok neşeli söylüyorsun. Biraz daha böyle laf sokar gibi mi? Laf sokmak da değil de bu laf niye edilir ben de onu bilmem zaten. Yani bu o tip bir laf. Bir yani elin nesi var, iki elin sesi var. Güzel. Mantık olarak güzel. Yani bu değil. Cevap bu değil ama Yani girdiğin küme doğru Fahir. Öyle söyleyeyim. Yani mesela sevgili dinleyiciler, bu arada sizler de tabii ki tahmin haklarınızı ve joker haklarınız başta olmak üzere bütün haklarınızı kullanabilirsiniz. Vallahi bir dinleyicimiz bilen olursa akşam gazetesini okumamış. Okumamış tabii ki, okumamış. Ve bu konuda fikri olan bir kişi, bilen birisi varsa arasın, anında çat diye verelim. Özel gösterim davetiyesi verelim. Contagion salgın filmine hemen özel gösterime, 86. özel gösterimize davetiyeyi anında alın. Sabah sabah bir şeyiniz olsun, bir neşve kaynağınız olsun. Vallahi geldi, hemen bakalım. Geldi mi? Contagion. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Onur ben. Onur Bey, evet, söz sizde, buyurun. El elden üstündür. El elden üstündür. Ne kadar güzel başlıklar bunlar ya. Ne ama maalesef Onur Bey ya. Ya Onur Bey, canınız sağ olsun. Hiç canınızı sıkma. Çok iyiydiniz. Siz iyiydiniz. Kısmet değil. Bunlar nasip kısmet. Cuma günü konuşacağız nasip kısmet konusunu. Teşekkür ediyoruz. Evet. Cuma günü de bekliyoruz sizi, güle güle. Evet, nasip kısmet dedi Onur Bey. Bilemedi. Güzel bir çifte nakil mucizesi. Harvard Tıp Fakültesi'nde çift el nakli yapıldı. Bununla ilgili başlık nedir akşam gazetesinde? Bunu arıyoruz. Evet, günaydın efendim. Alo. Merhaba. Merhaba. Ne oldu, bu ne üzüntü? Üzüntü değil, hastalık. Ay, geçmiş olsun ya. Teşekkürler. Çok ciddi bir hastalık değil inşallah. Yok yok, farenjit. Farenjit. Bol bol su için. İsminiz neydi efendim? Hilal. Hilal Hanım, bol bol su diyoruz biz. Çünkü sağlık köşemiz var biraz sonra. Onda da ayrıntılı olarak bu konuyu işleyeceğiz. Bol bol soğuk olmayan su. Çok geçmiş olsun. Hilal Hanım, işte misiniz? Evet, işte. İştesiniz. Gazetelere bakabildiniz mi? Bakmadınız değil mi bu akşam gazetesi? Yok, bakmadım, hayır. Tamam, buyurun, o zaman dinliyoruz Hilal Hanım. Ellerin dert görmesin. Ellerin dert görmesin. Ne kadar güzel, bak gurur duyuyorum ya. Vallahi dinleyici. Ama maalesef. Maalesef o da olmadı. Olmadı, tamam, olmadı. Yani şöyle bir şey, tabii Hilal Hanım'ı tebrik ediyorum ben bir kere daha. Bu habere uyan başlıklar deseydik, Hilal Hanım'a da bir davetiye vermek durumundaydık, evet, ama biz akşam gazetesinin kullandığı başlığı aradığımız için maalesef diye uğramıyoruz. Evet, hemen evet. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Çağatay, işe doğru gidiyordum. Tamam, ne kadar güzel Çağatay Bey. Sağlığınız, saatiniz yerinde mi? Faranjit maranjit yok. Yok maşallah, gayet iyiyim. Zımba gibisiniz. Maşallah. Zımba Çağatay, evet Çağatay Bey. Taş Çağatay derler, evet. Ben tahminimi yapayım, böyle bir şarkı vardı sanırım, Zeki Müren söylüyordu. Buyurun. Ben seni ellerin olsun diye mi söyledim, belki bu olabilir. Yalnız bizim kültürümüzden değil dedik. Hayır, bizim kültürümüzden değil canım, olabilir yani. Sonuçta akşam gazetesi hakkı. Şu ana kadar herkes akşam gazetesinde işi hazır, onu söyleyeyim hazır ben. Hazır tabii ya. Vallahi yani, gerçi hepsinin işi var benim takip edebildiğim kadarıyla. Maşallah, hepsi okuyor, hepsi çalışıyor. Çağatay Bey, bir daha alalım sizin tahmininizi. Ben seni ellerin olsun diye mi söyledim? Kim söylemiş olabilir efendim bunu? Mesela ameliyatı yapan doktor mu? Hemen uyanır uyanmaz adama yapıştırmış. Sevgilisi vardır, elleri yokken seviyordur, şimdi sevmiyordur. Öyle bir şey olabilir. Çok güzel, bak ne kadar güzel ya. Çok güzel ama maalesef. Maalesef. Çağatay Bey, teşekkür ediyoruz. Bu arada kamyonlara dikkat edin, evet, Çağatay Bey. Kamyon sesini duydum, ben kapattım korkudan yani. Evet. Evet, çok güzel bir tahmin daha geldi ama maalesef diyoruz. Dediğim gibi yani, keşke uyan başlık sorsaydık. Uyan başlık, hepsi uyuyor. Hepsi uyuyordu yani. Günaydın efendim. Günaydınlar. Ya günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Murat ben. Murat Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ya bir tahmin olsun diye değil de güzel tahminler geliyordu. Ben de araya eller günahkarı patlatayım da çıkın gideyim diye. Eller günahkar. Biraz da mırıldansaydınız bari ya. Yani. Hakikaten Murat Bey, ona hazır mısınız gibi geliyor sesiniz zaten. Yok, çok ses hazır değil. Bende de bir ufak bir gribal enfeksiyon verebilirim. Evet, gribal enfeksiyon. Grip yüzünden ses hazır değil diyorsunuz. Dinleyicilerimiz ya, resmen kırılıyor. Faranjitler, gribal enfeksiyonlar ve daha nicesi. Murat Bey, geçmiş olsun diyoruz. Hastalığınızdan sonra muhakkak yayınımıza konuk olarak alacağız sizi. Eller günahkar diye. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Evet, görüşmek üzere. Duyduk onu biz Murat Bey. Hadi bakalım, geliyor arka arkasına. Evet, bakalım hangi dinleyicimiz. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın, kimle görüşüyoruz hanımefendi? Nilgün ben. Nilgün Hanım, buyursunlar. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. O söylendi yalnız, onu en başta ben söylemiştim. Fahir'in tahminiydi o. Aynı kafadayız, olsun. Canınız sağ olsun, hiç önemli değil. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Güle güle, Nilgün Hanım. Bir kere daha söyleyelim, ilk defa radyolarını yeni açmışsa bunlar neden bahsediyor diyenler için. Richard Mangino diye bir 65 yaşındaki bir Amerikalı. Çift el nakli yapıldı bu Richard Mangino'ya. 40 kişilik bir ekiple 12 saatlik bir ameliyat sonunda ilk defa bununla ilgili habere ne başlık atılmış olabilir? Bunu arıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Berrak ben. Berrak Hanım, buyursunlar. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Ama kim demiş olabilir ellerine sağlık? Bir dakika. Doktor mu demiş olabilir? Doktora mı? Adam... Evet, doktor. Hayır, doktora mı teşekkür ediliyor? Evet, eline sağlık olabilir. Ha? Adam demiş olur. Ha, bakın şimdi Berrak Hanım, bu oldu bakın. Birazcık üzerinde düşünmek lazım. Ellerime ama maalesef. Maalesef. O da Berrak Hanım, sizi kırmak istemem ama maalesef bu değil. Canınız sağ olsun Berrak Hanım. Daha nice. Ellerinize sağlık diyoruz size. Ağzınıza sağlık diyerek Oktay kapatsaydı. Ama telefonu hani tuşlarını eliyle çevirdi ya. O ellerine kurban diyorum. Yani tahmin ediyorum eliyle çevirdi. Günaydın. Kimle görüşüyoruz, buyurun. Avukat Ahmet ben. Avukat Ahmet Bey. Evet, Avukat Ahmet Bey. Esas duruşa geçtik Avukat Ahmet Bey, buyurun. Herhangi bir sağlık sorununuz var mı? Öncelikle onu soralım. Bildiğim yok. Bildiğiniz yok, olmasın da zaten. Olmasın. Ahmet Bey nerede avukatsınız, bir de onu öğrenelim. Nerede? Ankara Barosu. Barodasınız. Baroda serbest çalışıyorum. Baroda serbest çalışıyor. Cevabım da onunla ilintili, eller serbest diyecektim. Eller serbest. Bak mesela Akşam Gazetesi yarın bir gün İngilizce şey yaparsa o da ne? Hands free başlık. Aa, süper. Elçilikten dinleyenler de hakikaten mutlu şu anda. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Avukat Ahmet Bey. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Maalesef doğru sizin cevap de oldu değil. Canınız sağ olsun diyoruz. Hala doğru cevabı bulamadık sevgili dinleyiciler. Ya. Bu kadar adam, bu kadar kadın, bu kadar insan bir araya geldik. Bulamadık. Doğru cevabı ben biliyorum ama sizi de çok iyi anlıyorum. Evet. Yani görmemiş olsam hayatta bilemezdim. Bulacağız. Günaydın efendim. Alo, günaydın. Günaydın. Buyurun beyefendi, adınızı alalım. Merhaba, ben Kutay, işe gidiyorum. Tamam, ne güzel. Buyurun Kutay Bey. Şey söyleyeceğim, şimdi çiftel nakli yapıldı ve Akşam Gazetesi'ni düşünürsek çifte telli ama sürük böyle. Ha. Çifte ayrı, elli el kırmızıyla yazıyor, li tekrar siyah, öyle mi? Aynen öyle. Ha, çok güzel anladım. Ama ya, bizim vallahi kültürümüz dedik. Bizimki o Amerika'da varsa o tip bir şey çok süper olacak. Çok teşekkür ediyoruz Kutay Bey, maalesef. Çok güzel maalesef tahmin ama özgün bir başlık olduğunu keşke en başta söyleseydik. Yani Akşam Gazetesi'nin o yöntemlerinden bağımsız bir başlık var. Vallahi Akşam Gazetesi bitirdi bizi ya. Vallahi bitirdi, billahi bitirdi. Bu kadar adam nasıl bulamayız ya? Nasıl bulamayız sevgili dinleyiciler? Şu cevabı, en güzel cevabı vereceğiz. Hepinize gönül isterdi ki vereyim biletleri. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Radyonuzun sesini kısmakla başlayıp hayata dair. Evet, kıstım. Buyurun efendim, kimle görüşüyoruz? Ben hemen cevap vereyim. İsim Erol. Erol Bey buyurun. Kimin eli kimin cebinde? Evet, bildiğimiz atasözleri, deyimler vesaire. Güzel, güzel, güzel, aynı yerden gidiyoruz. Doğru cevabı bulacağız ama maalesef Erol Bey. O da değil Erol Bey. Sağ olun, canınız sağ olsun kimin diyoruz. Kimin eli kimin cebinde? O da mesela şimdi azıcık düşününce sen ellerime sağlık dediği gibi değiştirdi ya hanımefendi, evet, dinleyicimiz. Ona yani biraz düşünülmesi lazım üzerinde. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Aygen ben. Aygen Hanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aygen ne demek Aygen Hanım? Herkes merak ediyor şu anda. Aygen gönül dostu demek. Gönül dostu. Gönül dostu Aygen diye bir program o zaman sizi düşünüyoruz biz. Güzel bir köşe de olabilir. Köşe olabilir. Hadi o zaman Aygen Hanım köşe olsun Fahir. Aygen Hanım hemen köşenizi Aygen başlatıyorum. Aygen şu anda bir saniye. Tamam. Bir saniye. Bir saniye. Gönül dostu Aygen. Gönül dostu Aygen. Buyurun Aygen Hanım. Buyurun. Cevap vermek istiyorum sorunuza. Buyurun. 65 yaşındaydı değil mi bu adam? Evet, 65 yaşında. Şöyle bir şey olabilir mi? 65'te 50 oldu. Aa, çok güzel ya. Çok iyisiniz ya. Ya inanılmaz bir başlık. Yani şu anda Akşam Gazetesi yetkilileri bizi dinliyorsa vallahi kafalarını vuruyor, duvarlara vurun, vuruyorlar. Vurun yani. Dağlara taşlara vurun. Maalesef Aygen Hanım ama maalesef. Teşekkürler. Canınız sağ olsun diyoruz. Hoşçakalın. Bugün de amma çok canınız sağ olsun dedirttiniz bana ya. Vallahi bir gazete mi çıkarsak acaba ya? Oğlum Fahir, manşetler hazır, ben sana söyleyeyim. Bir gazete çıkacağız ama. Oğlumla konuştum ama kusura bakma. 3 gün önceden haberlerini vereceğiz. Çünkü manşetleri böyle toplayacağız tek tek dinleyicilerimizle. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Duygu ben. Duygu Hanım buyurun, söz sizde. Hayata iki elle sarılacak bundan sonra gibi bir şey olabilir mi? Ama net bir şey söyleyin. Net bir şey, çok iyi gittiniz galiba. Hayata iki elle ne tutundu? Hayata iki elle sarılacak. Tutundu. Eliyle. Maalesef hiç alakası yok ya. Ama... ama güzel yani, fikir vermesi açısından çok güzel, çok o güzeldi. Iyi. O da iyi olsun. Çok teşekkür ederiz ona. Hoşçakalın. Için. 500 tane manşet çıkardık şurada. Yemin ediyorum basın tarihinin abi olabilecek en yok güzel yani manşetleri geldi. Ama yok daha yok, bir tanesini Akşam Gazetesi'ni yakalayamadık. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Ekin. Ekin Hanım, buyurun, söz sizde. Elim sende demiştir. Ekin Hanım'ı en çok başta kendisini mutlu etti. Ama doğru, doğru ama maalesef elim sende falan tipi bir şey değil. Maalesef, maalesef. Maalesef. Olmadı Ekin Hanım. Ama çok güzel fikir, çok güzel fikir. Evet. Üzülmeyin, tamam mı Ekin Hanım? Üzülmedim, ambulans geliyor. Kapatın. Fark ettim, tamam, hadi kapatın, kapatalım. Ben de onu kapatın. Duyunca bir korktum, ambulans geliyor. Evet, ambulanslar. 65 yaşındaki Richard Mangino'ya çift el nakli yapıldı. O Richard Mangino'ya vallahi çok ahlayacak o adam. İki eli birden Richard Mangino'nun olduğu, bununla ilgili ayrıntıların verildiği haberin başlığını arıyoruz sevgili dinleyiciler. Günaydın efendim. Günaydınlar. Ya kimle görüşüyoruz? Gökhan. Gökhan Bey, buyurun. Ben 50 cent diyorum ama olabilir mi? 50 mi diyorsunuz yani? Yok, 50 direkt, 50 cent şeklinde, hem Amerikan tarzında böyle hem de elçiliklerden dinleyenler için o da bir neşe cent. Oldu onu tam çevirince. Ama nasıl bağlandı yani o başlık habere? Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Sadece Amerika'da olduğu için 50 cent gibi bir şey. Evet, 50 cent diyelim. Hayır, yanında mesela 50 vardı biliyorsunuz. Evet. Var mısın yok musun gelmişti sevgili 50. Tamam. Oradan tanıyoruz biz çünkü. Mesela onun bir fotoğrafı mı var mesela? Öyle bir şey mi yoksa? Yok, öyle olabilir. Bir şey. Onun böyle barfiks çekerken bir fotoğrafı olabilir. İki eliyle mesela. Tamam, şimdi oturdu ama maalesef. Maalesef, maalesef. Maalesef. Canınız sağ olsun. Neyse, canınız sağ olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Oktay, yani vallahi ya bu kadar çok güzel. Nasıl bulamayız ya sevgili dinleyiciler? Hadi kurban olayım. Öbür reklama geldik. Bir bulalım şunu artık ya. El ele verelim. Vallahi içim bulandı. Buyurun, günaydın. Öbür reklam mı? Günaydın efendim. Maalesef. Bu benim hatam. Günaydın. Devam vereyim mi? Buyur ama önce isminizi alalım hanımefendi. Tabii, Begüm ben. Begüm Hanım, buyurun. Evet. Hınzır Begüm diye geçer. Buyurun Hınzır Begüm Hanım. Çak bir beşlik. Efendim? Çak bir beşlik. Aa, çok güzel ya, çok güzel tahmin. Ama maalesef. Keşke çak bir beşlik olsaydı ya. Hayırlısı olsun. Vallahi hepiniz on numarasınız, onu söyleyeyim öncelikle. Ama çak bir beşlik de tek elle yapılıyor ya. Evet, çift yani, ellik bir şey düşünseydim. Çift el olsaydı mesela, hani mesela çatlak patlak oynayalım mı? Mesela o olsaydı mesela çift el, ama çak bir beşlik bir elle. Bir elle çift elle vurgu olmaz. Evet, maalesef Begüm Hanım. Teşekkür ediyoruz. Yok, estağfurullah. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Çünkü Begüm Hanım da yeni yani bu. Evet. Hayatında ilk defa böyle bir şey soruldu büyük ihtimalle. Hınzır Begüm'ü de gönderdik. Hınzır Begüm'den sonra bakalım hattımızda kim var. Hemen... Niye bana Hınzır diyorsunuz diye soruyor olabilir Begüm Hanım. Hınzır bir gülüş Hınzır vardı. Hınzır bir gülüşünüzden efendim. Buyurun. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Cüneyt ben. Cüneyt Bey, buyurun artık. Sizde sanki şeyi kıracağız gibi geliyor. Cevabı bulduk gibi sanki, bence de. Evet, buyurun ya, Cüneyt Bey. Biz kahvaltı ediyorduk. Evet. Valla oradan bir çağrışım yaptı. Şu bir eli yağda bir eli balda mı ne, öyle bir şey vardı. Onunla ilgili olabilir mi? Tam yağlı ballı eller diyorsunuz. Net cevap verin Cüneyt Bey. Ya, artık gazete nasıl uydurduysa, bir eli yağda bir eli baldı mesela. Bir eli bir şeyde, bir eli bir elim işte gözüm oynaşta gibi bir şey. Vallahi tebrik ediyoruz Cüneyt Bey'i alkışlarla. Vallahi Cüneyt Bey, helal olsun. Artık artık bir eli yağda ötekisi bağlı. Tutturduk mu demeyin Cüneyt Bey, bildiniz. Yani öyle tutturma falan filan yok. Cüneyt Bey, samimi olalım, baktınız mı bir yerden? Yok, çağrışım yaptım. Yemin verin ama. Yemin verin. Nasıl bir yemin istersiniz? Yemin ederim deyin. Yemin ederim. Tamam, o zaman gerçekten bulmuşsunuz. Cüneyt Bey buldu sevgili dinleyiciler. Cüneyt Bey buldu. Cüneyt Bey'i tebrik ediyoruz. Tam olarak başlıkla yalnız. Şudur Cüneyt Bey, tabii merak ediyor Cüneyt Bey de bulduğu için, emeği var sonuç olarak. Şudur efendim, artık bir eli yağda ötekisi balda. Ve tamam, ünlemle bitiyor. Ve herhangi bir renk oyunu yok. Bu sefer ters köşeye yatırdı akşam gazetesi bizi. Tamamen siyah. Soyadınız ne Cüneyt Bey? Göksu. Cüneyt Göksu. Çarşamba akşamına 86. özel gösterimimizde bu Contagion, yani salgın filmine iki kişilik davetiye kazandınız. Yarın akşam sizi AFM Antares sinemalarında ona davetiye verdik size, iki kişilik. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz bir süreci sonlandırdığınız için. Saat 21.30'da AFM Antares sinemalarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle güle. İyi günler. Yalnız yani başlıktan daha önemli tabii Cüneyt Bey'in hakkı. Zor öderiz yani biz öyle özel gösterim falan filan. Çünkü nasıl? Yani bitmeyecekti bu yani. Vallahi akşama kadar sürecekti. Ama yani çok güzel tahminler gelmedi mi? Ya hakikaten çok güzel. Ben yoruldum, yıprandım. Hakikaten. Yıpratır abi, gazetecilik böyle bir şey. Gazetecilik en yıpratıcı meslek diyorlar zaten. Gazetecilik bir. Öbürü yani, neydi? Radyoculuk mu? Yok. Radyoculukmuş. Ki üstelik dinleyicilerimiz istediği gibi bizi arayıp bütün fikirlerini açık açık söyleme imkanı var. Her yerde böyle değil gazetecilik. Evet. Yani çeşit çeşit zorlukları var yani. Evet, çeşit çeşit zorluklardan bahsettiğimize göre reklam kuşağımızın bize verdiği yetkiye dayanarak, az sonra burada olacağız diyoruz. Evet, bunun garantisini veriyoruz. Gagalıyor. 9.12 yaptık saatimizi Oktay'cığım. Bu saat için verdiğimiz bir takım sözler vardı. Bu sözlerini yerine getirmezsek... Yerine getireceğiz ya. Yerine getireceğiz. Vallahi en terbiyesiz adam biz oluruz. Sen bana cımlı cımlı konuşuyorsun. Cımlı mı dedim gene? Evet, cımlı o dedim. O tamamen benim terbiyesizliğim. O ben de rahatsız oluyorum ben ondan. Evet. Sevgili dinleyiciler, sizin nezdinizde Oktay Demirci'den özür diliyorum. Hayır, özür dileme. Özür, bir daha yapmayacağım. Bir daha yaparsam tamam. Hayata beyanımı versin. Tamam. Şimdi bundan önce, daha önce Bursa Valiliği'nin bir projesi vardı, Evlilik Okulu. Başarısız olmuştu biliyorsun. Gelin adayları okula yoğun ilgi gösterirken bir tane bile bir damat adayı gitmemişti. Gelin bu ne okulu? Ha, evlilik okulu. Evlilik okulu. Evlenmeden önce çünkü işte. Çünkü gelin okulu diye anladım. Gelin okulunda herhangi bir damadın. Damat niye gitsin dedim. Evet. Tabii mantıklı. Evlilik okulunda işte şiddet, şiddetin tanımı, çeşitleri, başvurulacak hizmet kuruluşları, ailede mutluluk falan filan gibi şeyler işleniyordu. Konular işleniyordu. Konular. Nasıl işleniyordu? Onu, hocam bugünkü dersimiz. Ne? Bugünkü dersimiz aile içi psikolojik şiddet. Aynen öyle. Ama başarılı olamamış ama valilik durmuyor, duraksamıyor. Durduramıyorlar. Çalışıyor. Valilik şimdi de... Asfalt çalışmalarına başlamış. Ne alakası var demişler. Efendim onu belli değil. Hayır demişler. Uludağ Üniversitesi'ne bir araştırma yap. Daha doğrusu bir rehber hazırlattı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden psikolog Zeynep Şeker Aygül. Zeynep hocamız bir rehber hazırladı ve rehberde işte kadın erkek ilişkisi, daha doğrusu çiftlere yönelik öneriler var. Görsel olarak mı? Yok, sen küçük şey kitapçıkları gibi diyorsun. Ha, yani çünkü yok, görsel öyle olunca biliyorsun. Yok, o değil. Çünkü ben hani öyle yapmayın edersin, böyle yapın, şöyle yaparsanız sakatlanma şey o mu? Yani senin yok dediğin. Anladım. Yani ben bu aralar Doktor Öz'ü seyrediyorum. Geçtiğimiz günlerde de o ulusal seks anketi diye bir şey yaptı. Sokaklarda adamlara seksli meksli sorular sordu. Orada Türkiye'de da biliyorsun. Mi? Yok, Amerika'da. Amerika'da. Ve tabii orada biliyorsun görsellik çok, her şeyi göstererek anlıyor herhalde. Onlarda öyle bir sıkıntı var. Mesela yatak odanızda nasıl heyecanlandırırsınız falan, yani nasıl bir şey getirirsiniz. Oradan hemen bir masa geliyor. Masanın üstünde eşya, bir tanesi işte erkek gömleği. Diyor ki işte kadınlara eşinizin veya sevgilinizin gömleğini giyerek olayı daha hararetli hale getirebilirsiniz. Eşinizle olan ilişkide mi hararetli, evet, hale? Yoksa mesela üçüncü bir kişiyle olan ilişkide eşinizin gömleğini giyin ki ortam bir hararetlensin. Ortam bir. Lan niye giydin lan benim falan gömleğimi diye bir sıkıntı. Gerçi yani Türkiye'de çok da tutan bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani bilmiyorum. Yani erkekler pek gömleklerin giyinmesinden de hoşlanmıyor olabilirler. Her erkek en azından aynı değil. En azından değil. Ben şunu anladım. İşte sen hoşlanmıyorsun. Yani, ben onu anladım yani, şu yaptığın açıklamada. Biraz ben Maldinlisiyimdir, ayıptır söylemesi. Ya da orada bir kombinezon çıkıyor. Efendim, klasik kadınlar için böyle bir şey olabilir. Veya işte, erkeğin giymesi mesela. Işıkları renkli yapın diye oraya bir normal ışık koymuşlar. Bir de kırmızı ışık koymuşlar. Bakın ne kadar güzel. Onu bana göstererek anlatmak lazım yani. Her şeyin başı göstermek. Evet, ne kadar iyi ki bize rehber hazırlatmıyorlar yalnız. Evet. Yani ben şu konuşmalarımızdan sonra ben ya da böyle bir şey kullanabilirsiniz. Ben bu olmadı mesela, bu olabilir. Mesela bu olabilir. Bu ne? Valla bu lazım olmuyor. Yok yok, oraya Tokyo koyabilirsiniz mesela. Bu da sizin hayatınıza bir neşme, bir renk getirebilir. Tokyo diyen kalmadığı için Fahir. Sevgili dinleyiciler. Onu göstererek anlatma şart. Şart. Tokyo dediğin terlik. Tabii Tokyo'yu bulabilirsen. Oktay, Takunya ne ya? Takunya. Takunya ile Tokyo aynı şey. Aynı. Değil mi? Aynı değil mi? Malzemesi farklı. Senin gibi bir malzemeci hiç yakışmayan cevaplar bunlar. Alacaklar. İnce bıyıkla badem bıyığın aynı olması gibi bir şey bu. Değil. Değil, değil mi? Değil. Noktasında değil. Lafı. Noktasında diyorum sana. Şey. Evet. Neyse, tamam, geçelim. Biz rehberimize geçelim. Evet. Uludağ Üniversitesi'nden psikolog Zeynep hocamız bir rehber hazırlamış. Şöyle demiş, valiliğe verecek bu rehberi falan filan. Ama öncelikle eline koluna sağlık eline Zeynep hocamız. Diyoruz. Kadına yönelik şiddetli mücadele çalışmaları sırasında çiftlere de tavsiyeleri olmuş. Demiş ki, açken tartışmayın çiftlere. Yani... Aç adamdan korkarım arkadaş. Bak ben yıllarca bunu söyledim. Yani herkes işte herkes alınmadı. Bu fikri böyle bir içselleştirmiş olsa Fahir. Arkasına şey diye getirmiş şey mi? Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır diye Zeynep Hoca. Yok, o galiba bir sonraki rehberde olacak o. Evet. O da bir bu içselleştirisi böyle sindirisi. Bu başlangıç bir... anladım. Tabii tabii. Konuşma zamanı iyi seçilmeli. Açken, yorgunken, karşı taraf telaşlıyken bizi dinleyemeyecek ve konuşamayacak haldeyken konuşmamalıyız. Mesela demiş. Duş alırken bizi dinleyemeyecek veya affedersiniz kabahati için tuvalete gitti, lavaboya gitti. Bu durumda kabahati tabii, için dinler de konuşamayabilir. Konuşamayabilir çünkü bazısı da konuşamıyor. Konuşamaz. Tuvalete konuşamayan insanlar var, var yani, yani bunu biliyoruz. Onları yani. Onları da herhalde en iyi eşleri tanır, eşleri evet, bilir. Normal, bu da normal. Ayıp, garipsenecek, ayıp sanacak. Tabii şey ki. Mesela banyodayken. Duyamaz. Duyamaz. Duyamayınca mesela çok rahat olsa bile sinirlenebilir. Evet. Mesela diye bir ses. Tam kafasını şampuanlarken mesela. Evet. Sabunlarken. Oktay biraz daha anlatır mısın? Çok daha güzel anlatırsın. Mesela sabunlamışsın böyle. Mısın. Bayağı bir. Oradan köpükler yavaş yavaş vücuduma. Vücuduna yayılmış. Lifi de köpürtmüşsün. Köpürtmüşsün. Buraların. Çünkü lif çok bir gözünü istersin, açıyorsun. Lif köpüklü köpüklü. Hiç hatırlamıyorsun köpürttüğünü. Ne diyeceğim orada? Köpürtmüşsün. Duşa bakarak konuşman lazım yalnız. Sonra? Açken tartışmayın demiş. Önce bir karnınızı doyurun. Bir dinlenmesini bekleyin. Hiçbir şey yapamıyorsanız bir salça ekmek yiyin. Ondan sonra devam edin partnerinize. Evet, bir salça ekmeğinizi yiyin. Bir ondan sonra bir tatlılı bir şeyler yiyin. Şekeriniz falan yükselsin. Şekeriniz mekeriniz yükselsin. Bir dinlenik ol. Ondan sonra geçin koltuklara oturun. Sakin sakin. Mesela bir iş yaparken telaşlanacaktır. Dinlemez sizi demiş uzman. Doğru, uzman söylüyor sonuçta. Bir de özet geçin demiş. Uzatma lafı demiş. Uzatma demiş yani. Falanla filanla konuşmayın diye de bir şey var mı? Var, o da var. Bak şimdi konuşma süre falanlı filanlı konuşma aslında konuşmayı uzatan bir şey ya. Tabii canım. Burada aslında onu kapalı olarak söylüyor uzman Zeynep hocamız. Şöyle demiş, çoğu kez 5-10 dakika yeterli demiş ya. Uzatmayın, lafı uzatmayın demiş. Bu söylediği özet geç lan diye bağırmış. Hem erkeklere hem kadınlara yani öyle bir tek taraflı bir şey yok. İkisine evet, birden söylüyor. Çiftler birbirine dokunamayacak kadar gerginseler konuşmamalı iş demiş. Diye durduk yere kimse kimseye dokunmuyor ki, konuşurken de dokunuyor musunuz siz birbirinize? Hayır, çift olarak? Hayır, demiyor bak ama yani bak oradaki ince şeyi bak Fahir. Tamam lütfen, onu atladım ben. Yani onu atladım. Birbirinize dokunun demiyor. Nüans değil mi Oktay, o nüans. Ha, yani böyle dokunamayacak kadar gerginsen konuşma diyor ve özet geç diyor yani. 5 evet, dakikada anlat derdini şu diyor. Şu ana kadar söylediği her şeye imzamı atarım. Yani bir de zaten konuştuğumuz şeyler bunlar. Yalnız şöyle bir şey var, bunu biz hiç konuşmamıştık. Konuşurken karşı tarafın sigortasını arttıracak sözcükler kullanmamalısınız demiş psikolog Zeynep hocamız. Asfalyalar atmasın. Asfalye dememiş Fahir. Hayır, o çünkü yöresel olarak. Şimdi Bursa'da, oradan İzmir, daha değişik yörelerde başka şeyler de olabilir yani. Sigorta arttıracak davranışlarda da bulunulmamalı demiş. Örnek vermiş mi Zeynep hocamız? Örnek vermemiş. Herkesin sigortası seninki farklı 5 amper olur Fahir. Benimki mesela 20 amperdir. Onunki 3 amperdir. Ha, ben çok sinirleniyorum yani, benim şeyim yok yani, benim... Benim tahammülüm yok yani. Tahammülsüzsün diyorsun. Tahammülsüzsün. Fahir, evet. Evet. Tek bir konuda kalmalısın demiş. Mesela değişik değişik konular açarak, bundan önceki mesela ben demin sigorta örneğini verdim ya. Evet. Orada mesela herkesin sigortanın kapasitesinin değişik olduğunu verirken sen mesela başka bir konuya geçirdin ya konuyu. Geçirdim. Allah da benim belamı versin benim o zaman. Benim hiçbir öyle bir şeyim yoktu. Bir... Dolu dolu söyledim bak. Allah da belamı ver. Tek bir konuda kalmalısın. Eskiyi konuşmamalısın. Kavga ederken demiş, bela okumayın diye bir şey var mı? Bela kelam canlanır diye bir şey var. Bak onu yazsınlar, onu ilk başa yazsınlar. Onlar biraz daha böyle bir 20-30 sene geçmeli Fahir. Yani, bu tabii, bizim söyledi. Kelam canlanır. Anne sütü keser. Ondan sonra... Ama o anneyle tartışmaya girer. Olsun öyle değil mi? Yani var öyle çiftler var, de var yani. Var var. Ondan sonra diğer akraba üyeleri karıştırılmamalı kavga sırasında. Kayınço, kayınbirader, enişte, baldız, bacanak, görümce. Mesela arkadaşlar bile karıştırılabilir ama akrabalar... Asla. Olmaz. Ondan sonra... Testi onun bir alakası yok. Gibi şeyler yok. Ha, onlar anladım, daha sonra. Konuyu ilana getireceksin diye i̇lana de bekledim. Yani. Evet. Etekteki taşlar dökülmeni cevap vermeden tartışmadan sadece anlamak için dinlemek lazım demiş. Bu boş bir laf etmiş burada. Ve rehberimiz burada bitmiş. Evet, rehberimizin burada sonuna geldik. Hepinize mutluluklarla dolu bir evlilik temenni ediyoruz. Teşekkürler lütfen. Evet sevgili dinleyiciler, ilişkiler tabii ki hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Yemeğe çıkın o zaman diyor ya burada, yani üstü kapalı bir... Tabii canım, yemeğe çıkın, dışarıdayın yani, demiş ya. Bir şey olduğu zaman gidin güzel böyle bir huzursuzluk anında gidin yemek dışarıda güzel yemek yiyin demiş. O keyfiniz ama güzel bir yemek yiyin. Kötü bir yemek sıkıntıları daha büyük boyuta getirirken. Ama yüzünü de görmek yemek istemiyorum diyorsa mesela. Bizi şu an o zaman ya, ayrı ayrı. O sen zaman yemeğe bakarak yiyeceksiniz. Başka yerler diyeceksiniz veya ayaküstü atıştıracaksınız. Bir midyecide, bir dönercide, bir kokoreççide olayı vaziyetleyerek tekrar geri döneceksiniz. Teşekkür ediyorum Oktay. Ne demek? Başta Bursa valiliği olmak üzere. Senin nezdinde emeği geçen herkese, başta Zeynep Hoca'ya, Oktay Demirci'ye ve tabii ki ilişkilerini dolu dolu yaşayan tüm çiftlerimize başarılar diliyoruz. Ve mutluluklar da diyelim mutluluklar bence. Mutluluklar sizlerle olsun. Mutluluklar diyelim. Gagalıyor. Sonuçta bildiğimiz şarkılar sevgili dinleyiciler bunlar. İlerleyen dakikalarda bu şarkının tamamını, şimdi acını dinlediniz. İlerleyen dakikalarda tamamını dinleme şansına sahip olacaksınız. Teşekkürler lütfen diyerek saatimizin 9.27 olduğunu ve dağıtmamız gereken bir takım davetiyelerin olduğunu da belirtmekte fayda görüyorum. Teşekkürler. Özür dilerim. Evet, Oktay. Çok teşekkür ederiz Fahir Bey. Ne kadar güzel. Neler var dağıtacağımız davetiyeler? Sinema davetiyeleri var bildiğim kadarıyla. Evet, Contagion Salgın 86. Radyo Otu özel gösterimi 19 Ekim 2011 Çarşamba. Yani kaba bir hesapla yarın. Evet. Yarın 21.30'da AFM Antalya sinemalarında hakikaten 10 numara 5 yıldız bir filmden bahsediyoruz. Steven Soderbergh'in yönetmenliğinde. Bu kadar çok yıldız olunca ben bir korkarım. Evet. Bir filmde. Ama yani merak etmiyor da değilim. Matt Damon'ından Jude Law'una, Kate Winslet'ına kadar, Gwyneth Paltrow'una kadar herkesler bu filmde toplandılar. Evet, herkesler bu filmde toplandı. Steven Soderbergh yine çeteyi kurdu. O yüzden gideceğiz, izleyeceğiz. Buna davetiyeler vereceğiz. Yapacak bir şey yok, onu izleyeceğiz yani. El mahkum yani. Adamlar film yapmış arkadaş. Gidip izlemek lazım. Onun dışında tabii ki neşve paketimizi de vereceğiz. Dağıtacağız. Evet, onun dışında da daha ne yapalım? Yani dağıtacak çok fazla da bir şeyimiz kalmadı. Neye istinaden dağıtalım bugün Oktay Demirci? Neye istinaden dağıtalım? Göbek konusuna girelim mi? Göbek bağı konusuna. Göbek bağı konusu ister girelim ister girmeyelim. Sen bilirsin. Girdik diyorsan girmişizdir Oktay yani. Hadi girdik, bugün ne oldu konuşalım. Bugün ebeveynlere yönelik veya kendi... Ebeveyn işi midir onu da bak konuşmak lazım. Onu bilmiyorum evet. Bir bebeğin, yeni doğanın göbek bağının emanet edildiği kurum, merci neresidir? Dayı mıdır, teyze midir, hala mıdır? Evet, ne yaptınız? Yani kendi göbek bağınızdan haberiniz var mı? Evet, olmayabilir o ama. Yani vardır belki canım, yani bazıları biliyorlar çünkü. Doğru, evet. Tabii. Yani, siz işte göbek bağlarını ne yapıyorsunuz? Teşekkürler lütfen. Size hiç göbek nerelere gömüyorsunuz? Emanet edildi mi? Nerelere gömüldü? Nerelere gömüyorsun? Ben şuraya kadar götürdüm diyen var mı mesela? Evet, ulusal göbek bağı anketimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Senin göbek bağın mesela neredeymiş Fahir, belli mi? Benim göbek bağım vallahi bilmiyorum. Bilmiyor musun? Maalesef bilmiyorum. O kadar abi abla var, nasıl bilmiyor musun? Bilemedim. O zaman kıymeti bilinmiyordu Oktay, nereden bileceğim? Çok heyecanlanmamışlar mı sen olduğun zaman? Dördüncü çocukta ne kadar heyecanlanabilir ki insan? Anne baba değil zaten, kardeş ya. Ya onların da yani bir tanesinin üçüncü kardeşi, bir tanesinin ikinci kardeşi falan yani. Sonuçta... Kaba bir hesapla da bir tanesinin ilk kardeşi. Hayır. En duyarsızımız da o. En duyarsızımız da o. Duyarlılık, duyarsızlık meselesi midir? Nedir bu? Beraber konuşalım sevgili dinleyiciler. Eğer... Şöyle bir bakıyorum. Göbek bağı ilginizi çekmiyorsa başka bir konu da açabilirsiniz. Ama esas konumuz göbek bağı üzerinde. Bizim şeyimiz olsun. Ana yolumuz. Sana göbek... hiç emanet edildi mi bir göbek bağı? Bana kimse göbek, bana affedersin şey bile emanet etmiyorlar. Yersin diye mi korktular acaba? Ya i̇ğrenç, yok. İğrenç oldu da. İğrençleşti nokta. Niye öyle olmadı ya? Bana bugüne kadar bir, iki. Aa, evet, içeriden telefonlar. Bir dakika en son. Aa bir dakika en son. Niye Tuncan'ın göbek bağını bana vermediler? Bir dakika en son. Bir saniye ya. Üçüncü yeğenim oldu benim. Onun hiç göbek bağının göbek konusu açılmadı. Oktay bilmiyorum burada kimin hatası var. Bir saniye. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Zeynep. Zeynep Hanım, kendi göbek bağınızdan bahsedeceksiniz. Melek yavrunuz mu, civarınızdaki birilerinin göbek bağı mı? Güzel bebeğimin göbek bağından bahsedeceğim. Güzel bebeğimin göbek bağı. Güzel bebeğinizin adı ne? Elif. Elif bebe. Elif doğmadan önce ayarladınız mı Zeynep Hanım bütün bu şeyi? Hani mesela sen gidersin şuraya gömersin falan gibi. Bütün şey belli miydi? Yok, hayır. Düşündük yani, okula mı atsak, yok efendim ODTÜ'nün toprağına mı gömsek, hastaneye mi atsak, doktor olsa falan filan. Evet. Ama yok. Ne yaptınız? Nereye gömdünüz? Hala duruyor. Nerede? Hadi canım. Ona layık bir yer bulamadınız mı? Vallahi bulamadık. O evde duruyor yani. Bir dakika. Ne kadar oldu? Elif kaç yaşında şimdi? Kaç 16 aylık. Ha, ben 16 yaşında diyeceksiniz diye yüreğim tipilledi. Vallahi yok, billahi. İyi, kendisi yani... gömer artık bir yere. Evet canım, verilerine o gömecek yaşa gelmiş zaten. Evet, yani ne yapsak bilemiyorum hala. Nasıl? Bir dakika. Kararsız mı kaldınız? Yani ODTÜ'de tıp fakültesi olmaması mı sizi bu göbek bağını? Yok, hayır, ondan değil de annem böyle şeyler hurafedir falan filan diye. Ama sizin de içiniz bir yandan atmaya el vermedi. Evet. E niye şimdi o çamaşırların yanında duruyor Elif'in göbeği? Nasıl oluyor? Yok, muhafaza etmiş bir şekilde duruyor orada. Muhafazasında yani. Diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım. Bence bir, Zeynep Hanım emanet edecek doğru kişiyi bulamadı da ondan. İsterseniz Oktay'a verebilirsiniz. Bence çok güvenilir bir insan. Tamam, hemen vereyim. Valla buralarda bir nereye istiyorsunuz oraya gömeriz yani. ODTÜ'yse bizim kapımız açık. Zeynep Hanım, her günde geliyoruz gidiyoruz. Yani elimize mi yapışır? Ya Oktay. ODTÜ değil demek ki abi. ODTÜ değil. Yok doğru, abi bende bir sorun var ya. Doğru adres ODTÜ değil. Birinci yeğenin göbeği benden geçti. İkinci yeğenin göbeği benden geçti. Üçü hiç konusu açılmadı, şimdi fark ettim. Günaydın efendim. Günaydın. Dilara ben, nasılsınız? İyiyiz Dilara Hanım, siz nasılsınız? Doğum yapmış gibisiniz. Yok hayır, okuldayım. Sabahladık, jüri vardı. Hayır yani dün gece doğum yapmış gibisiniz demek istemedi de hayır. Yani genel olarak... Doğum yapmış bir insan ama yok, o da değil galiba. Herhalde ama yani gece okulda kalmak da bir doğuma eşdeğerdir derler. Dilara Hanım, güvenilir bir insan mısınız? Göbek emanet ettiler mi size bugüne kadar? Etmediler ama şöyle bir şey var. Benim göbek bağımı hala yıllardır albümün içinde saklıyorlar. Ben bunu söylemek için aramıştım. Neyin içinde? Albümün içinde mi? Evet, fotoğraf albümün içinde. İlk patiğimle beraber göbek bağımı saklıyorlar. Enteresan. Fotoğrafçılıkla var mı bilginiz? Hayır, alakası yok. Annem böyle fantezileri var. Yani. Evet, ama kadıncağız bak, o da uygun bir yer bulamamış demek ki yani. Layık bir yer bulamamış. Sizi yerlere göklere koyamıyor. Çok seviyor herhalde anneniz. Gönderilmedi sistem. Patin arasına saklıyor. Peki ne olacak? Şimdi siz aynı evde mi yaşıyorsunuz Dilara Hanım? Yok, değil. Ayrı evde. Alsaydınız onu alma gibi bir durumunuz olmadı. İstemediniz mi? Annemde kalsın dediniz. Yani yurtta kalıyorum. Hani ne yapayım yurtta? Yani yurtta kaybolur tabii, düşürürsünüz gider yani. Onu evlenirken verecek annesi Dilara Hanım. Bu arada Dilara Hanım, nerede okuyorsunuz? Bilkent'te okuyorum. Bilkent'te okuyorsunuz. Ne kadar? Evet. Hangi bölümde okuyorsunuz? İç mimarlık. Okumanızı istiyoruz. Anneniz de bunu istiyor, biz de bunu istiyoruz. Okumanızı istiyoruz Dilara Hanım. İlk mezun olduğunuz zamanda ilk çalıştığınız iç mimar olarak görev yaptığınız yerin uygun bir yerine o göbeğinizi yani iş başvurusu çakın sırasında oraya yapabilirsiniz. Yani 5 tane tercihiniz varsa hangisini istiyorsanız göbek bağınızı oraya gömebilirsiniz. Ben zaten çalışıyorum ama tamam, yaparım oraya. Hem çalışıyor hem okuyor Dilara Hanım. Hem çalışıyor hem okuyor hem bir taraftan da göbek bağını ne yapacağını düşünüyor. Ne kadar teşekkür güzel. Ederiz Dilara Hanım. Görüşmek üzere. Güle güle. Ne kadar güzel. Bak yani bu albümünde göbek bağı demek ki başarılı oluyor albümde olan insanlar. Evet ya, baksana okuyor kız. Güzel okuyor hem de çalışıyor bir taraftan da. Günaydın efendim. Günaydın. Ulusal Göbek Bağı anketimize hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Ben Eren. Eren Bey. Evet. Eren Bey, hoş geldiniz. Kendi göbek bağınızdan bahsedeceksiniz. Melek yavrunuzun göbek bağından mı? Yok, kendi göbek bağımdan. Peki öncelikle sizin biraz şeyinizi alalım. Eren Bey, ne iş yapıyorsunuz? Ben makine mühendisiyim. Makine mühendisisiniz. Nasıl, başarılı bir makine mühendisi misiniz? Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Ne yaptınız en son Eren Bey? Somut olarak. Şu anda yapıyorum ama yani. Ne yapıyorsunuz, tamam. Bir havaalanı projesi yapıyorum. Havaalanı projesi. Evet. Makine mühendisi. Oradaki makineler falan mı? Yok yani ısıtma soğutma havalandırma şeklinde. Isıtma soğutma. Vallahi. Hamam gibi yapın o havaalanında. Hamam gibi terli. Vallahi kan ter içinde orada kalalım. Orada sıcak bir yerde yapıyorum. Vallahi yani. Çok güzelmiş. Peki Eren Bey, siz... gerekecek yani orayı. Sizin göbek bağınız nereye gömük? Valla annemin dediği göre bir okulun bahçesine gömmüş ama. Ama hangi okulun? Hangi okul olduğu belli mi? Ankara'da yani mı? Benim Ankara'da tabii. Bir ilkokulun bahçesine gömmüş. Aa, bu şey Tunal da sonra otopark olan yere mi gömdü acaba? Yok, kendi önceki oturum İncirli'de oturuyorduk biz. İncirli İlköğretim Okulu'nun bahçesinde ne göbek bağları var? Onlardan biri de Eren Bey'in göbek bağı. İlköğretim Okulu bahçesi diye biz buraya notumuzu... İlk öğretimden makine mühendisi olduğunuza göre başarıyla mezun olduğunuzu ben Ama yani, şöyle ama şöyle bir sorun var. Yani buyurun. Yıllarca okudum ben annemin yüzünden muhtemelen. Evet. Hayır, ben şunu tahmin ediyorum. Eren Bey, anneniz sizin pek okuyacağınızdan şey değilmiş. Bari bir ilk öğretimi bitirsin de oradan bir şey olsun diye yani. İnsan bir üniversiteye gömer, bir şeye gömer ya. Yok ya, onunla alakası yok zaten Eren Bey. Benim de okulda ama ben üniversiteden sonra okuyamadım mesela. Öyle mi? Evet, yani, benim okuyamadım da sorun şu. Yani 10 senedir okudum ben. Ha, uzun yani okudunuz. Üniversite okudum ben. Maşallah. Maşallah. Kurban olurum maşallah. İlkokuldan da güzel güzel mezun oldunuz. Evet. Ya çünkü benim kafam şey diye çalışıyor. Bilmiyorum fark edildi mi sorduğum sorudan. Yani ilkokula gömüldüyse orada ilkokulda biter. En güzel ilkokulda okudum. Ondan sonra çok şeydi. Bulaş. Peki. Teşekkür Eren ediyoruz Bey. Eren Bey. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet, Eren Bey'i de gömdük. Gömme değil de artık buna ne deniyor? Göbek bağı gömükleri. Gömükleri. Evet. Göbek bağı gömüğü. Ulusal Göbek Bağı anketimize hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Günaydın, Veteriner Bahadır. Veteriner Bahadır Bey, yani bu göbek konusunda aramadınız şu dakikaya kadar, hakikaten sinirlerimiz yıprandı. Hayır, yani. Aradım, bir türlü bağlanamadım. O zaman bizden... Ben, evet, sabah buyurun. O ellerle ilgili muhabbeti de aradım. Evet. Onda da mı bağlanmadık? Ona da şey kısmet efendim. Kısmet demek nasip ki şimdi. Nasip kısmet konusunu cuma günü konuşacağız. Cuma günü nasip kısmet ve hayırlısı konusunu konuşacağız. Şimdi Bahadır Bey, sizin göbeğinizin nerede olduğunu biliyor musunuz siz? Benim göbeğim okuduğum ilkokulun bahçesine gömülmüş. Manisa Akhisar Gazi İlkokulu. Manisa'da. Manisa, demek ki ilkokullar göbekle dolu ya. Vallahi hiç yani. Evet. Mahalle arasında olduğu için mi acaba bu kadar? O ilkokul ilginç bir ilkokul. Benim anneannemde, annemde, ben de oradan mezunuz. Göbek bağları da... 3 göbek mezun oldu yani oradan. Evet, evet. Onların göbek bağı da orada mı gömükmüş? Onlar, o kadarını bilmiyorum ama ben o okulda okurken babam da o okulun müdürüydü. Hı hı. Tabii müdür olduğu için istediği yere gömdürmüş. Müdür odasına gömdürmüşler ya. Ama şu dikkatimi çekiyor. Yani Türk halkı okumaya ne kadar önem veriyor ki... Evet, herkes okula gömüyor. Göbekler okula gömülüyor. Bu güzel bir şey aslında. Doğru. Siz ne yaptınız peki kızınızın göbeğini? Benim o sırada ablam otüle master yapıyordu. Ona veriverdiniz. O ben götürüm gömerim dedi isterseniz dedi. O oraya gömüldü. Emin misiniz gömdüğünden? Tabii canım. Nereye? Oğlum olduğunda ise Bilkent'te çalışıyordu. Oğlumunki de Bilkent'e gömüldü. Ama şu an düşünüyorum. Keşke ikisini de konservatuvarın bahçesine gömseymişim. Çünkü sanatla ilgili bir eğitim almalarını çok istiyorum. Olsun Bahadır Bey, şey olabilir. Yani onlar tercihlerini o yönde yapar belki. Bilkent konservatuvar olabilir ya da başka bir şey olabilir. O zaman bir çocuk daha yapın, onun da göbek bağını oraya gömün yani. Sizi de elinize mi yapışır aşk olsun? Hayır. Elinizi yapışır mı? Bahadır Bey çok bulandı Fahir de. Keyiflendi ama bak dikkat edersiniz. Yok, inanın bu acı acı güldüm çünkü. Ya hiç acı değil, gevrek gevrek güldünüz valla. Kızdan sonra oğlan gelince bize kök söktürdü valla. Hani onun için üçüncü hiç düşünmüyoruz. Üçüncüyü düşünmüyoruz diyorsunuz yani. Evet, emin yani. Yalnız bu konu açılmış, bu hazırlık falan da olmuş. Üçüncüyü yani. Düşünmüyoruz yok, falan filan. Vallahi yok, o konu kapandı artık. Kapandı peki. Bahadır Bey, yine de siz üzülmeyin göbekler orada diye. Yine konservatuvarı tercih edebilir melek yavrularınız. Yok, ikisi de son derece nezih güzel eğitim kurumlarımız, daha ne olsun. Daha ne olsun tabii. Teşekkür ediyoruz Bahadır Bey, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun, hoşçakalın. Evet, Bahadır Bey'e de müjdesini verdik. İlla öyle bir kaide öyle yok. Öyle bir yani. Kaide yok, onu anlatmaya çalıştık ama yok yine Bahadır Bey. Güzel kurumlar dedi. Oraya yerleştirecek yani. ODTÜ ve Bilkent. Evet, günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Fatih ismim. Fatih Bey hoş geldiniz. Kendi göbek bağınızdan bahsedeceksiniz. Çünkü genç geliyor sesiniz galiba. Yok, 34 yaşındayım. Ama çok yemin ediyorum nice 20'liklere taş çıkarırsınız. Maşallah Fatih Bey. Gerçekten teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz Fatih Bey? İşte misiniz şu anda? İşteyim. Ne iş yapıyorsunuz? İlaç firmasında çalışıyorum. Tamam, ne güzel. Peki kendi çocuk kendi göbek bağınız mı yoksa melek yavrunuz mu? Kendi göbek bağım. Kendi göbek bağım diyor melek Fatih. Melek yavrum henüz yok. Aman ne kadar güzel. Kısmet işte, o nasip kısmet konusunu dediğimiz gibi cuma günü konuşacağız. O işler kısmet meselesi. Cuma görüşürüz o zaman. Tamam, peki Fatih Bey, nereye gömük sizin göbek bağınız? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bahçesinde gömülü. Valla gittiğinizde şey yapıyor musunuz? Bayağı gidiyorsunuzdur oraya. Tabii her hafta mutlaka gidiyorum. İçleniyorum böyle doktor olamadığım için sürekli kendime. Annem doğum yaparken doktor kolumu kırmış benim. Efendim? Sol kolumu. Doğum sırasında doktor sol kolumu kırmış. Öyle bir sorunlu olmuş ha. Sonra? Doğar doğmaz Çorum'dan Ankara'ya getirilmişim Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne. Annem de hazır buraya gelmişken oğlum doktor olsun diye gömmüş bahçeye. Kim, anneniz mi gömmüş? Evet. Ha. Neyse canım, İşte yani gördünüz mü her şeyin... Sağlıkla ilgili bir iş yapıyorum ama... Yapıyor tabii yani. Her şeyin olsun. Hayırlısı bakın görüyorsunuz. İşte öyle bir yani kaydı yine... yok zaten. İlla o tıp fakültesi bahçesine gömünce de... Yani illa doktor olacak. Doktor ol, nice kadrolar var tıp fakültesinde. Yani dönüp dolaşıp oraya gidiyoruz ama farklı bir meslek. İşte. Sorun değil. Vallahi saymanlıkta da çalışıyor olabilirdiniz. Onu da söyleyelim size. Saymanlıkta da olabilirdiniz. Tabii ki o da olabilir. O da olabilir. Yani. Onun da kadrosu var. Kötü bir şey var diye söylemiyor yani. O da olabilir tabii diyorsun. Ki. Hastane müdürü olmak hala hedefim. Peki Fatih Bey, başarılar, bu hedefinizde başarılar diliyoruz size. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Güle güle. Fatih Bey hedefini net bir şekilde koydu çıtayı. Hastane müdürü olmak istiyorum dedi. İtliyorum, itliyorum, hastane müdürü olmak istiyorum dedi. Demek evet ki bak, o göbek bağının olduğu yerden kopamayanlar var. Göbek bağı ile alakası olmayanlar var. Kopamayan var. Ulusal göbek bağı anketimiz devam ediyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Sinan ben. Sinan Bey, ne kadar sertsiniz. Netsiniz Sinan yani Bey. Yani net bir sertliğiniz. Öyle diyorlar da değilim aslında. Pamuk gibisiniz aslında. Yumuşacık bir kalbiniz mi var? Ruhum öyle canım. İri yarı bir insan mısınız Sinan Bey? Efendim? İri yarı bir insan mısınızdır? Hayır. Minyon musunuz? Değilim, uzun ince. Uzun ince diyorsunuz. Sinan Bey uzun ince, sert yapısıyla bizlerle beraber. Biraz sayılarla canlandırabilir miyiz sizi gözümüzde? Boy kaç? Sinan Bey? Sinan Bey'e özel sorular valla ya, çok özel soru özeline sordum. Girdin. Özür. Rahatsız oldu Sinan Bey. Sinan Bey anında düştü aklımızdan. Neyse, bir daha ararsa. Bir daha ararsa kendi bilir. Kendi bilir yani. Rica edelim Sinan Bey'i bağlasın bize ya. Sinan Bey aradığı zaman ayrı manyelli versin bize. Günaydın geldim efendim. Tam geldin. Ha, geldiniz mi? Geldim. Hoş geldiniz Sinan Bey. Hoş bulduk. Ne evet oldu, ne kesildi öyle birden bir sinir oldunuz? Askeri bir bölgedeydim herhalde. Oradaki bu yansıtıcılar falan kesti telefonu. Biz sizin boyunuzu çok merak ettik Sinan Bey. İlk defa 1.86. Teşekkür ederiz. Kilo alalım. 60. Siz bayağı bir bayağı bildiğiniz incesiniz, zayıfsınız yani. Dedim uzun ince diye. Tamam. Tabii canım, dediniz yani. Ya bir önceki söylediğinizde tutmuyor demedik zaten yani. Dediniz onu. Tutarlı bir yapınız var yani. Yine de şaşırdık ama. Evet. Üzerine basayım, ben zaten mağdurum bu konuda. Hadi ya. Aa yok, estağfurullah, niye mağdur oluyorsunuz canım? Ya bütün ömrünüz boyunca herkes zayıfsın. Ya gene mi kilo verdin ya? Vermedim zaten, almamıştım. Sinan Bey, insanların işte ağzı da torba değil. Şişmana evet. Ay sen çok şişmanladın, biraz kilo al ver. Zayıfa biraz kilo al. Yani o tip bir yaklaşım yani. Siz bunu diyenlere şey sallamayın, cevabı verin Sinan Bey. Zayıflar uzun yaşar, o yüzden hepinizi ben gömeceğim diye söylersiniz. Onların bir moral motivasyonunu bozarsınız. Hiç canınızı sıkmayın. Sizin canınızı bizim sıkanları biz... Tabii, o doğru. Ya da mücadele etmek istemiyorsanız da bize söyleyin. Bize söyleyin, biz ilgileniriz. Biz gelir canınızı sıkarız, o sizin canınızı sıkarız. Çok iyisiniz, vereceğim numaralarınızı. Tamam Sinan Bey. Peki. Buyurun Sinan Bey, kendi göbeğinizden bahsedeceksiniz tahmin ediyorum. Hayır, oğlumun göbeğinden. Aa, oğlunun göbeğinizden bahsediyorsunuz. Onu nereye gömdünüz? Siz mi gömdünüz önce? Yok aslında... oğlumun göbeğinden şöyle bahsedeceğim. Eren Bey aradı ya, okula gömdük ben, o yüzden 10 sene uyudum falan. Evet. Şimdi Eren Bey onu söyleyince ben de sırsım. Hani babamın mesleğinden dolayı bize oğlumun göbeğini Yargıtay'ın bahçesine gömdük. Ya ama siz de yani gömecek yer mi bulun? Yargıtay'ın bahçesi. Abo dedi Oktay ya, Bey. İlk de çok uzun süredir de ben Oktay'dan abo'yu duymamıştım. Ben ilk defa, yıllardır ilk defa abo dedim. Çünkü yani büyük bir cesaret. Gerçekten Sinan Bey. Bir kere bahçeyi gömerken, yani gömen kişinin cesur olması lazım. Canım, önce onu bir dede gömmüş gibi demek ki. Dede gömdü değil babam mi? Babanız mı gömdü? Yok, annem gömdü. Yani anneniz mi çalışıyor Yargıtay'da? Yok, babam çalışıyor. Oldu, o da olur. O eş, da eş durumundan gömenler. Peki Sinan Bey. Ölseydim müdahale etti diyelim biz. Peki Sinan Bey, bir şeyini gördünüz mü? Bir numarasını gördünüz mü bu dakikaya kadar? Tabii gördüm, çok güzel gördüm. Geçen gün biri trafik kazasına karıştık. Arkadan çarptı birisi bana. Hemen haklı hukukla başımız belaya girmeye başladı. Mahkemelik olduk adamlarla falan. Ay geçmiş olsun. Ay geçmiş olsun vallahi Sinan Bey, yani aman vallahi var ya. Ah işittik ha, yani. Ah işittik, ellerimiz vallahi kırılsaydı. Bir şey diyeceğim, neyi umarak peki Yargıtay'ın bahçesine, yani hani orada çalışsın mı, oradan emekli olsun mu? Hedef neydi hedef yani? Hedef ne? İnşallah orada çalışsın, başı orada belaya girsin diye değildir umuyoruz tabii. İş yeri olarak düşünerek siz evet, verdiniz. Evet, tamam peki tamam. Sinan Bey teşekkür ediyoruz. Teşekkür görüşmek üzere, hoşçakalın. Aslında bak Sinan Bey'in izlediği yol daha mantıklı ya. Mesela okula gömmek yerine direkt iş yerine gidin gömün ya. Evet. Yani ne okuyacak, şey yapacak, okumak. Belki daha hızlı okuyacak, başka bir yerde okuyacak, yine gidecek. Ulusal Göbek Bağı anketi devam ediyor. Hattımızda bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın. Fahir Oktay, ben Bahar. Bahar Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bahar Hocam. Hoş bulduk, nasılsınız? İyi, teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Teşekkürler. Ege nerede? Ege maalesef fantuş. Ege gene fantuşlara geldi. İzmir'de dönecek. Bugün tamam, dönüyor. Tamam. Yani hasta siz... filan yok. Yok yok. İyi, her şey iyi, gayet güzel. Siz derste değil misiniz Bahar Hocam? Nasıl? Ders yok mu bu saatte? Benim öğleden sonra ders. Ha öyle mi? Öğleci ve sabahçı olmak üzere. Bu dönem öyle. Ama ne kadar güzel. Keyfiniz ay, yerindedir. Ne kadar güzel. Buyurun Bahar Hocam, dinliyoruz sizi. Şimdi göbek bağı bizim mahallede epey bir herkesinki bir yerde. Benim ve kardeşimin ODTÜ'de. İkimiz de ODTÜ mezunuyuz. Ve ben ODTÜ'de çalışıyoruz. Ben çıkamadım. Herhalde bir ağacın köküne falan denk geldi. Böyle dibe gitti. Yani ben 78'de girdim. Evet. Hala buradayım. Sene oldu 2012 neredeyse. Kaç senedir diyorsunuz? Buradayım diyorsunuz. 40 senedir mi neredeyse, Allah'ım ya. Yok Allah'ım yarabbim, 34 sene benim hesaplarıma göre. Neredeyse 40. Hesaplamayalım bence. Peki kardeşiniz Bahar Hanım? Kardeşim madenden mezun ODTÜ. Ha, o da maden, o da ODTÜ'lü. Evet. Sonra? Kuzenlerinin Ankara Üniversitesi'nde, iki kuzenimin, iki kardeşin. Biri eczacılık, biri dişçilik mezunu. Aynı üniversiteden mi? Evet, Ankara. Ay, helal olsun. Onlar ya. Niye Ankara Üniversitesi'ne gitti mesela kuzenler? Vallahi hiç bilmiyorum, o kısmı bilemiyorum. Ya o şöyle oluyor galiba bizim bu yaptığımız araştırmaya göre. Mesela kim nereye gidiyorsa ona veriliyor. Yol üstünde yani, bir yere veriliyor. Aa, olabilir, yol olabilir. Üstündeki adama veriliyor. Yani o sen oradan geçeceksin, gideceksin. O gitmişken şunu da gömüver. Aslında teyzemler Ankara Üniversitesi'nin karşısında oturuyordu. Ha, ha yani. İşte tamam. Yakındır. Yakın diye vermişler. Tabii yakın diyedir. Dayımın kızının göbeği ODTÜ'de gömülü, o da ODTÜ mezunu. ODTÜ'de ne göbek yaptı yalnız ya. Valla bu göbek yapmış. Ne göbek bağ yapmış hakikaten o zaman. Ondan sonra şimdi ben de kızımınkinde biraz iddialı davrandım. Milano'da Politecnico'nun bahçesine gömdürttüm. Gömdürttüm. Milano'ya gömdürttünüz. Gömdürttüm evet. Kime verdiniz? Gidemedim. Efendim kime verdiniz Bahar Hocam? Kuzenim orada oturuyordu. Ha, o da sizin de oturma bölgesine göre. Nerede oturanlar var? En uzakta kim oturuyorsa. Milano'da. Vay be. Vallahi orada ama daha şeyini göremedik. Daha bir numarasını göremedik diyorsunuz. Daha evet göremedik. Gelir yakında, pasaportu gelir, İtalyan pasaportu. İtalyan kızınıza. Bir damat olur, belli mi olur yani? Sizin göbekler belli mi? Bizim göbekler maalesef. Benim göbek İzmir'de bir okulun bahçesinde. İlkokula falan gömülüyormuş. Yani şimdi bu programda duydum. Her evet. Hep üniversiteye gömülüyor zannediyordum. Evet işte ben de öyle bazısı zannediyorum. Bazısı bakıyor çocuğa, diyor ki bu okumaz, bunu biz ilkokuldan i̇şte, yazdın. Bahar Hocam bir de dedik ya, nerede oturuyorsanız orada. Yani evet, evet. Eğer oturduğunuz yerin yakında ilkokul varsa o ya ilkokullara gömülüyor. Ama annemle babam lise hocasıydı. Liseye gömmemişler. Yani işte onlar demek ki hedefi büyük çıtayı evet, yükseltmişler. Evet. Uzak görüşler. Ya da stickerları olmuş olabilir. Varsa bir dönem sticker. ne olur? Sticker. Sticker tipi bir şey varsa. O sticker falan yokmuş ya. Keşke o olaymış. Girmiyordu herhalde o zaman. Bahar Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben de sevgiler gönderiyorum. Sağ olun efendim. Kalın. Teşekkür ederiz. Milano. Milano'lara gelesin Oktay. Reklama girmezsek benim ağzımı yüzümü kıracaklar bu radyoda var ya. National Placenta Research. National Placenta Research. Oktay Bey, az önce ne dediniz? National Placenta Research. Ulusal, yani ulusal göbek bağı araştırması devam ediyor. Bak bana anlam diyorlar. Ne diyorsa baktı. 9.52 yaptık saatimizi. Ulusal Göbek Bağı anketimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hattımızdaki dinleyicimize hemen alo diyelim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Aybike. Aybike Hanım hoş geldiniz. Kendi bu göbek bağınızdan mı bahsedeceksiniz bize? Evet. Aybike Hanım kaç yaşındasınız? 23. Ay geçmiş olsun, bir hasta mısınız? Evet, yine iyileşmeye çalışıyorum da başaramadım, hala bir ay oldu. Olur, bazen öyle şeyler olabilir. Aybike Hanım, telaşlanmayınız lütfen. Nerede okuyorsunuz? Bilkent'te. Bilkent hangi bölüm? İç mimarlık. İç mimarlık diyor. Bilkent iç mimarlık. Bu sene iyi iç mimarlık yaptı bu Bilkent. Bu sene dersler galiba biraz fantuş. Boş geçiyor. Dersler boş değil. Stüdyomuz var ve hocalar hala gelmeyi başaramadılar. İşte dersler boş geçiyor. Boş olmuyor mu o zaman? Yok, biz çalışmaya devam etmek zorundayız. Dilara Hanım var. Tanıyor musunuz Dilara Hanım? Evet tanıyorum. Bizim de arkadaşımız Dilara Hanım. Az önce tanıştık biz. Başarılar diyoruz. O mu daha çalışkan, siz mi daha çalışkansınız Aybike Hanım? Vallahi şimdi bunun ayrımına giremiyorum. Aslında aman ayrıma girersiniz. Not ortalamasına bakarsınız Dilara Aybike Hanım. Neymiş? Akşam ne olurmuş? Akşam beraber çalışmaya devam edeceğiz. Ha beraber onunla. Çalışıyorsunuz siz. Ha, kimin ortalaması yüksek diye soralım. Hiçbir şekilde Dilara'nın ortalaması hakkında. Yani sizce parlak bir öğrenci mi Dilara? Tabii canım. Yani. İlgilenmiyorum bile çünkü. Yani... İlgilenmiyorum. Ne kadar nezih Halbuki Hanım. Eminim ki iyi bir yere gömmüşler göbeğini. Halbuki Hanım evet. Nereye gömmüşler sizin göbeğinizi? ODTÜ'ye. ODTÜ'ye gömmüşler. Bilkent mi çıktı size? ot diye görmüşler ve sadece ot diye yakın oturmamı sağladı bu. Değil mi? Evet işte bak oturma... Oturmayı. Olmadı ya, okuyamadım ot dedi. Ama yüksek lisans falan fırsatınız var daha önünüzde, doktora var. Bir şey var. Ben onlar için İstanbul'a gideceğim. Ankara'da kalmak istemiyorum daha fazla. Hay Allah ya. 23 sene yeter Ankara'ya. Hiç öyle büyük konuşmayın. Göbek bağınız ODTÜ'de. Yani bu size kalmış bir şey değil. Göbek bağınıza kalmış bir şey. Tam giderken çıkarken ya, otobüs... Göbek bağı keşke ODTÜ mimarlıkta çalışsaydı. Çok mutlu olacaktım. Canınız sağ olsun diyelim. Canınız sağ olsun. Aybüke Hanım üzmeyin kendinizi ama olsun. Ne güzel. Siz de güzel güzel okuyorsunuz. Bitiyor herhalde bu sene. Yok, daha 2 senem daha var. 2 sene mi? Hesaplamalarım evet. Benim biraz tuhaf geliyor. Yani 25'e gelmeniz gerekiyor. 17-18'de mezun olsan yani liseden. Bir 6-7 senelik bir okuma süreci fena değil diyorum. Ya 4 senedir ben Bilkent'teyim zaten. 2 sene hazırlık okudum. Hmm. 1 sene mezun hayatı yaşadım liseden tamam. Sonra. Tamam. Tamam. 25'te bu haldeyim. Fahir arandın. Arandım. Demek sen ki... arandın. Aybüke Hanım'ın bir suçu yok ki arandın. O zaman Aybüke Hanım'a cevabımı vereyim. Dilara Hanım sizden daha parlak bir öğrenciye hoşça kalın. Evet, Dilara Hanım'ın parlak öğrenci olduğu buradan ortaya çıkmış oldu. Evet. Evet, hadi son bir telefon daha mı alsak, ne yapsak? Günaydın. Günaydın efendim. Huhu. Son bir telefon, hadi Fahir. Son bir telefon. Son en son telefonumuzu alıyoruz. En son telefon sevgili dinleyiciler. Günaydın. Günaydın. En son telefonsunuz, kimle görüşüyoruz? Ben Serkan Sönmez. Serkan Sönmez, hoş geldiniz Serkan Bey. Ne iş yapıyorsunuz? Sigorta acentesiyim ben. Sigorta acente size mi ait? Evet. Ne kadar güzel. Dolaşıyor musunuz sürekli siz yoksa oturuyor musunuz ofiste? Bir müşteri görüşmesine gidiyorum. Genelde ofiste olurum. Aman ne güzel. Ne kadar güzel. Peki Serkan Bey siz kendi göbek bağınızdan mı bahsedeceksiniz yoksa? Hayır, ben oğlumun göbek bağından bahsedeceğim. Buyurun, oğlunuzun göbek bağından. Adı ne? Demir. Demir adı. Demir. Evet. Tamam. Nerede Demir'in göbek bağı? Demir'in göbeği Michael Schumacher'in son Ferrari'de yarıştığı yıl İstanbul Park açılmıştı. Evet. 8. viraja göbeğini gömdük. Bakalım ne çıkacak sonuçta. Amaç neydi? Ayıptır sorması Serkan Bey. 8. viraja gömmenizin. Yani oraya denk geldi tribünümüzde. Ya aldıkları bilet o 8. virajdaymış işte. Demek ki göbek bağları yakın yerlere gömelim. Değişik olsun, piste gömelim. Evet, peki yani ne olmasını istiyorsunuz Demir'in? Yani yarışı marışçı olsa hoşunuza gider mi? Tabii hoşuma gider. Annesi kızmaz mı böyle tehlikeli sporlarla uğraşıyor, yaktın oğlumuzun geleceğini diye? Annesi ressam olmasını istiyor ama yani. Evet, biraz anlaşmazlık var aile içinde. Birisi yarışıyor. Ressam olmasını istiyor da nereye gömeceği belli olmadığı için hanımefendi orada kaybetmiş. Yani evet, evet. Serkan Bey ne kadar kararlı. Pilot olsun, yarışçı olsun diyerek gitmiş İstanbul Park'ı gömmüş. Hava yolu pilotu mu olur yoksa S1 pilotu mu olur bilmiyorum. Ama öyle bir tercihimiz oldu. Aman hayırlı tercihleriniz olsun Serkan Bey. Hem de bilette bedava olur Serkan Bey. Yani yarın bir gün şimdi Demir iyi bir yarışçı olursa. Demir ismi de yalnız gerçekten yarışçıya uygun bir isim değil mi? Daktal, güç ya. Güç, Demir. Demir. Evet. Demir Sönmez mesela. Sönmez. Türkiye'nin önde gelen pilotlarından. Mesela olursa bütün Serkan Bey en iyi yerlerden. 8. viraj değil. Bütün virajları gören yerden izleyecek. Dalından yani. Seyredersiniz vallahi. Start finish çizgisine gömecektik ama bilete para yetmedi maalesef. Start finish çizgisi. Tamam Serkan Bey. O zaman İkinci yeter. Bir çocuk yapın o zaman. Şimdi de İstanbul Park daha müsait. Tenha oluyor. İkinciyi yaptık ama bu kız artık. Bunu daha kararını veremedik. Yani. Onu gömmediniz mi daha? Yani yok, göbek bağını. 2,5 yaşın daha bekletiyorsunuz. Değerlendirmelerimiz sürüyor şu anda. Daha ona nasip kısmet diyorsunuz o işler diyorsunuz. Evet. Cuma günü bakacağız ona. Teşekkür ediyoruz Serkan Bey. Öpüyoruz, üzere, öpüyoruz çocuklarınızı da Serkan Bey. Bak, yalnız güne. Dinleyicilerimiz artık işi öğrenmişler. Cuma günü konuşacağız o konuyu diyorlar. Teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize, sağ olsunlar. En son dinleyicimizi de aldık. Artık davetiyelerimizi dağıtalım Oktay Bey. Dağıtalım. Bunu göbek bağına göre mi dağıtacağız? Neye göre dağıtacağız Oktay? Yok, kuraya göre dağıtacağız Fahir. Ya ondan sonra falan filan. Bence IBK ile Dilara'ya şey yapalım. Bir çift derim, ikisi birlikte gitmek zorunda kalsınlar. Zaten bütün beraber çalışıyorlar, birbirini seven iki insan ya. Nasıl i̇şte zorunda sevgili, kalsınlar ne demek? Onu bir daha zorunda kalsınlar istiyorum yani. Öyle bir şey istiyorum onlara bir. Yani tamam. Size size ceza olduğunu size de bir ceza olsun. İkiniz bir gidin. İkiniz bir davetiye veriyoruz size. İkiniz bir. Başkasıyla gidemezsiniz ama yani sadece Aybüke ve Dilar. İkiniz bir. Tamam, ona o zaman Dilara Hanım'a verelim davetiyeyi. Aybüke Hanım'a alsın gitsin. Evet, çünkü Dilara Hanım daha başarılı bir öğrenci gözüküyor gördüğüm kadarıyla. Ondan ve sonra... madem Aybüke Hanım da Ankara'dan bu kadar 23 yıl yeter diyor. Bak bakalım ne oluyormuş. Bak nasıl oluyormuş. iyi miymiş? Bitti evet. mi Fahir? İlenmen bitti mi? İlenmen bitti evet. Fatih Bey'e verelim mi? Fatih Bey'e verelim. Hacettepe Tıp Fakültesi. Evet, Sinan Bey'e verelim. Keyfi bir yerine gelsin. Çünkü kaza yaşanmış bir iki gün önce. Evet. Bir iki hafta önce ya da. Onu da verdik. Sinan Bey'e de verelim. Üç çift oldu. Bir de ver bir çift de benden ver ya. Canın sağ olsun Oktay. Bir tane daha ver. O zaman hadi 8. virajı gömen Serkan Bey çocukları... 8. viraj size bir şey kazandırsın kime, kime bırakacaklar bilmiyoruz ama çocukları... iki tane melek yavruları var biliyorsun Serkan Bey'in. Evet. Hiçbir şey alıp gitmedik Fahir yalnız var ya. Vallahi hakikaten. İki tane çocukları oldu. Reziliz. Hayırsızız biz neyse ona verelim de bir teselli olsun. Ona da bir teselli de... bir neşve bir... Neşve paketi. Ay şey diye coşuyordum Oktay az daha yani. Yani atlara öyle bir sağlam giriyordum ki... Zor ucundan döndüm. Söyle yani. Söyle. Yani içinde kalmasın. Hak... Neşve paketini Zeynep Hanım'a verelim. Bu konu kapansın. Sen rahat rahat söyle. İlk aradı çünkü Zeynep Hanım bize. Ona neşve paket verelim. Tamam. Zeynep Hanım'a da mı verdik? Ona da verdik. Verdik ya ve veriyoruz ya. Var işte... mı senin başka bir şuna da şuna verelim falan gibi bir şey? Vallahi veririz. Dur bir saniye. Şu anda başım dur kalabalık. Mu? Şu anda başım kalabalık. Yayında yani. Bana ilk defa dur denildi. Tamam duruyorum. Dur Oktay dur bekle. Yani bir sakin ol bir heyecanlanma tamam. O zaman şu... yakın yerlere gömüldü ortaya çıktı bu araştırmamızdan. Yakın... Tamam öyle yapalım. Tamam canım tamam. Fahir ne diyorsun? Ne diyeyim ne bileyim benim... her taraftan dağıldım ben burada bir şey iki iş benim... bir arada yapamıyorum. Yani benimle konuşmadığını hissediyorum. Lütfen. İstersen bir yemek yiyelim önce tartışmadan önce. O zaman veda edelim Oktay. Veda edelim evet. Evet veda ediyoruz sevgili dinleyiciler. 18 Ekim Salı. Evet bugün de bitmiştir bizim için. Ama 19 Ekim Çarşamba günü biz burada olacağız sevgili dinleyiciler. Garanti vermiyoruz ama olma ihtimalimiz kuvvetli. Bir kişi daha olacak yani. Bugün bakacağız kim olabilir yanımızda diye. Evet. Onu bugün araştıracağız yarın bir kişi daha olacak yanımızda. Evet yarın bir kişi daha çok olacağız bu sene diyor Oktay Demirci ve huzurlarınızdan coşkuyla yani. Hoşça kalın diyerek ayrılıyor. Ya, hoşça kalın. Zaman zaman bizim zamanımız zaman o zamanlar hangi zaman zaman zaman modern zamanlar hangi zaman eski zamanlar kim o zaman zaman dilimi hafta içi her gün 12'de Radyo OTTÜ'de. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de.